loci terronibus apti, qui apud conventiculum Lexingtoniense semper agontur, locus quartus atque ultimus de cibo. Priscilla ter in die comedere solet, mane circiter ora septima diebus scilicet profestis vel negotiosis semper surgit. Tunc in culina jentaculum bonum parat. Omnes qui bene jentant valetudine integra, secundum medicorum sententiam, saepius fruuntur. Jentaculum apud Priscilla e pomis ex ovis e pane tosto saepissime constat. Una cum hiscibis aut team aut caffeam bibit. Aliquando ut jentaculum varietor pultem cum lacte mane comedit, quia diebus profestis Priscilla in sede negotiationis inter diu versator, vix ei umquam illis diebus domi prandere licet. Priscilla igitur diebus profestis, aut in popina cum collegis prandet, aut prandium mane et in antecessum domi parat. His enem diebus lagenam caldariam tea implet, panesque fartos parat, quae omnia saculis inclusa ad sedem suam ferre possit. Priscillam autem, quippe quae artis coquinariae sit studiosa, caenam domi apparare sum opere juvat. Apud Priscilla ferre semper inter oram septimam et octavam apponitor caena, quae quidem paucissimis diebus exceptis, sive amicos ad caenam vocat, sive sola et solitaria caenat. Plerumque opipare parator. Non numquam, si hospites Priscillae caenam condixerunt, propomata ante cibum preventor. Deinde ministrator gustatio satis ampla, quae constat aut e variis cupediis, in quibus numerantor casei, nuces, laminae e pomis terrestribus, et e maisio factae, imbammata varia, quibus laminae tingi possint, aut ex acetariis. Gustatione semper sequitur mensa prima. In qua saepe sunt aliquot fercula, olera videlicit variis modis cocta et carnes, quas cometantur aut poma terrestria aut oriuso, olera sunt aut elixa, hoc est aqua calidissima et bulliente cocta, aut in sartagine friguntur, aut in furno cum casseo et condimentis cocuuntur. Priscilla interdum carnem aut bubulam aut agninam aut porcinam interdum aut gallinam aut gallo pavonem assare solet. Pisces quoque variis modis condire et coquere consuevit. Mensa prima non semper apud Priscillam talimodo parator, sed ex aliis etiam ferculis more italico, vel senensi, vel indico, paratis aliquando componitor. In mensa prima semper ministrator vinum, aut flavum, aut rubrum, sed numquam caruisia, quae potio prescillae est odio. In secunda mensa semper sunt liba et crusta et alia bellaria.